pokażą nam, jak nam każą myśli i dadzą radę ręce. Więc dla mnie jest to po prostu kolejna płyta Pink Floyd, w moim mniemaniu studyjna. Wielkie dzięki za spotkanie i za magiczną chwilę, muszę powiedzieć, bo jakaś dobra energia nad nami chyba krążyła. Tak, szybko nam się udało umówić i sprawnie to zrobić. To wszystko dzięki muzyce i dzięki wam za tę wspaniałą interpretację muzyki Otekr. Kocham muzykę Otekr, mogę to dzisiaj powiedzieć z ręką na sercu. I cieszę się, że ten projekt doszedł do skutku, że mogę się tą fascynacją z wami podzielić, energią tej fascynacji i słyszeć z twoich ust, że sprawia ci to przyjemność. Jest mi bardzo miło. Życzę dobrej zabawy przy tej muzyce. Gościem Potrójnego Pasma był dziś Wojciech Modolewski. Dobranoc. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Czarna noc. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. Jeśli zrozumiesz, że ty jeden wiesz, ja, że cię kocham.

Czytaj z tych liter, chłopaku. Czytaj z tych liter, chłopaku. Czytaj z tych liter, chłopaku. Czytaj z tych liter. Patrz, jak kleję słowa z liter. To nie może nie być hiter. Na bibę, na ty bit, z tym bitem podchodzi. Pomysł bitem, nie chcę stać się midem. Podziw, zdobyć by fame nowy przyszedł. Kiedyś, kiedy teraz, cześć się do centra taku. Yo, funky to co, to moja szkoła rapu. Funky też moje styli, dziś kwarta łaku. Yo, yo, ha, ha, ha. Już wiem, wiemy jak robić rapidem. Już wiem, wiemy jak robić. Już wiem, wiemy jak robić rapidem. Już wiem, wiemy jak robić. Już wiem, wiemy jak robić rapidem. Już wiem, wiemy jak robić. Wiemy go widzieć za hitem. Już wiem, wiemy go widzieć. Już wiem, wiemy go widzieć za hitem. Już wiem, wiemy go widzieć. Już wiem, wiemy go widzieć za hitem. Już wiem, wiemy go widzieć. Już wiem, wiemy go widzieć za hitem. Zostań w domu z trójką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Funk jest, aha. B do U. Kubak na ptach. Funk jest. Ui. Gra i nic potencjał J. Dilla mam na full mi bangla beat mantra. Genotyp starcza da we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkatkach moja matka. Mówi tym samym językiem z CTQ Forza. Miałem testamentu odczyt błękitna krew. Rodowód na ekspedycie czarny herb rodowy. Prosto z tłoczki to brat babka na kakań solo. Prince Polo Superman lover ej to ptak czy samolot. Co spytaj swoją Bambi o to cel to biodra. Droga to nie torba z flotą. Jestem po to by funk przemieścić. Skamieniałość lęczwi mój wróg największy. Gruwy nie pytają o taniec. Gruwy mówią kręcznie. Grube poki robią grube kroki. Aż krok taneczny to wiesz że to pe. Do imię George'a wysyłam do słuchaw im te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada wamiody na śniadania, jada old school. Śmierciego nie chodzi o mój głos, ni chuja, nic nowego nuda. Spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod klubem PU i Kuba Knap. Oczywiście jeśli lubisz fan. Słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas. Robią funk co noc, drugi wprawia dupę twą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim wziął. Kładą grubco, drugi wprawia dupę, mamy mapy, dzięki mapy, bom. Knapini, fuck, P.U.E.D. Polska, Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suwenu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Siema nune, siema luje. Funk jest, yeah. Co mógłbym rzec w tej preambule. Bas jak piłek, synty jak kicie. W praktyce każda z kocic mnie waruje. Więc kicz kici, a nie gucz, gucz, gucz. Styki iki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, grubu przemysznicy. Maestro knapini, skurwiele z piuniti. Brud z natury mam. Przyjść o skuty, rób surburu. Jak lazy one na wosku. Każda ballada to rzemiosło. Z prawdą wieczną jak one love od growa po five. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność. Kto ty kluby spala? Co się tu w ogóle? Urwałem się po prostu na drodze. Mordo. Zabrobi sąd, zabrobi ten. Stelamy pewnie na labusz. Teren nie ma się na kurz. Dawaj sąd, stawaj to, ale już. Gdzie mój sąd? Oh yeah! Hokus pokus, czary mary. Nie lubię biznes, bo stary. Zostało mi tylko talary. Dari do wiary, dari. Oni mają do interesów los. Tylko ja pytam się, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest mój sąd? Gdzie jest mój sąd? Gdzie jest mój sąd? Gdzie jest mój sąd? Gdzie jest mój sąd? Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Oddaj mój sąd. Euro, funty, drinki, jemy, korony, dolary, PL, emy, ziom, lepiej powiedz. Gdzie jest mój sąd? Gdzie jest mój sos, synek? Synek, lepiej powiedz mi. Wczoraj był ze mną Mieszko, dziś jestem pusty w ryj. Nawet nie wiesz jak mi go brak. Tęsknię w chuj. Dzisiaj jest u ciebie, jutro będzie mój. Wydam go na ruchy znów. Wydam go szybciej niż myślisz. Kupię sobie buty lub